کاش کہ ان کی نظر کرم بھی آج ہم مسلمانوں پر ہو جائے تو ہمارا ظاہر بھی سنور سکتا ہے اور ہمارا باطن بھی سنور سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں جو محافل منعقد کی جاتی ہیں عموماً اسے گیارہویں شریف کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ہند ہندوستان کے رہنے والے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس 11 ربیع الثانی کو مناتے ہیں، اور یہی آپ کی تاریخ وصال ہے، اس وجہ سے اس محفل کو گیارہویں شریف کہا جاتا ہے۔ اور دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض علاقوں میں آپ کی تاریخ وصال 17 ربیع الثانی مشہور ہے، اور ان علاقوں میں 17 ربیع الثانی کو بھی آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارہویں شریف چونکہ مسلمانوں کی اکثریت اسے مناتی ہے، لہذا بعض ایسے لوگ جو اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں گیارہویں کا کوئی تصور نہیں اور کہیں بھی گیارہویں کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ تو صرف آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ گیارہویں شریف دراصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب دین اسلام میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مقدسہ موجود ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی بھی بخشش فرما کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے۔ تو یہ دعا کرنا یقیناً اس کا فائدہ پہنچتا ہوگا، یقیناً اس دعا کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہوگا کہ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بات بیان نہ کی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندے کا کوئی عمل، زندے کی کوئی دعا، اس سے اس دنیا سے چلے جانے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور احادیث مقدسہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد کا انتقال ہو گیا، یعنی میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں، وہ کون سا بہتر صدقہ ہے کہ جس کا ثواب پہنچانے کے لیے میں وہ کام کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد اوپر ایک بورڈ لگا دیا، ایک بورڈ نصب کر دیا، اور اس میں لکھا کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ام سعد کی روح کو پہنچے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی کام زندہ ایسا کریں کہ جس سے مرحوم کو فائدہ ہو، اور مرحوم کی طرف اس کام کی نسبت کرنا بھی جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گیارہویں کا بکرا ہے، یہ گیارہویں کا بکرا ہے، یہ گیارہویں کی نیاز ہے، یہ گیارہویں کا کھانا ہے، تو چونکہ آپ نے اس کو کسی انسان کی طرف منسوب کر دیا لہذا یہ شرک ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے جو کنواں کھدوایا اس کی نسبت اپنی والدہ ماجدہ کی طرف کی، لہذا ایسی نسبت کرنا بھی عزیزان محترم جائز ہے۔ تو ایصال ثواب یہ دراصل گیارہویں کی اصل ہے، اور ہر اس طرح کی محفل، چاہے وہ تیجہ ہو، چاہے وہ چالیسواں ہو، وہ دسواں ہو، وہ بیسواں ہو، اس کی اصل ایصال ثواب ہے۔ ایک اور موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم زندہ جو ہیں وہ اپنی نیکیاں، اپنی عبادتیں کیا اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، اور کیا انہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اس کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے۔ اور علماء ایک حدیث کو رہنما اصول اپنا بناتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ کام عند اللہ بھی اچھا ہے، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ اور ماضی قریب کے ایک بزرگ جنہیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ اور لوگ بھی ان کو اپنا پیر اور اپنا بزرگ مانتے ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، انہوں نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں بھی اسے واضح کر دیا اور یہ کہا کہ ثواب پہنچانے کی جو شکل اس زمانے میں رائج ہے، یعنی تیجا، دسواں، بیسواں اور چالیسواں اور گیارہویں، اس طرح کی محافل منعقد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی اصل ایصال ثواب ہے۔ تو گیارہویں شریف پر اعتراض کرنا عزیزان محترم یہ بالکل غلط ہے اور اس کی اصل ایصال ثواب ہے۔ اب آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ باتیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیلان میں 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید موسیٰ اور ان کا لقب جنگی دوست تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنگی دوست لقب ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے معاملے میں کسی بھی تردد میں نہیں رہتے، مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے، اور خلیفہ وقت بادشاہ کے سامنے بھی آپ اس معاملے میں نہیں رکتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب جنگی دوست پڑ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام امت الجبار فاطمہ تھا، اور آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جب ہوئی تو بغداد اور جیلان کے اور پورے عالم اسلام کے حالات ناگفتہ تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کو سدھارنے کے لیے بھیجا۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد خود ہی اپنے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور جب میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہوتا تو اکثر مجھے آواز آتی اور وہ کوئی کہنے والا یہ کہتا کہ الیہ یا مبارک، اے برکت والے بچے میری طرف آ جاؤ، الیہ یا مبارک، اے برکت والے فرزن تم میری طرف آ جاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم ایک بیل کے پیچھے دوڑنے لگے، سارے بچے دوڑنے لگے، میں بھی اس بیل کے پیچھے دوڑنے لگا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بیل رک گیا، اور رکنے کے بعد اس نے اپنی گردن گھمائی اور مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، چونکہ ابھی بچے تھے، پریشانی میں فوراً اپنے گھر پر گئے اور گھر کی چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد جب سامنے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے پردے ہٹ گئے، سارے حجابات دور ہو گئے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے عرفات کے میدان کو دیکھ لیا، اور یہ دیکھ لیا کہ لوگ عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور جا کر کے ان کی گود میں بیٹھ گیا، اور اپنی امی سے کہا کہ امی جان، آپ مجھے دین کے کام کے لیے وقف کر دیجئے، آپ مجھے تحصیل علم کے لیے وقف کر دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، میری والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے مجھے 80 دینار جو میرے والد ماجد نے چھوڑے تھے اس میں سے 40 دینار مجھے عطا فرمائے، اور مجھے دین کے لیے بغداد شریف بھیجنے کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 دینار میری والدہ ماجدہ نے میرے کپڑوں میں سی دیے تھے، اور اس کے بعد واقعات بہت مشہور ہیں، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، لیکن اسے بیان کرنا فائدے سے اس لیے خالی نہیں تاکہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں بزرگان دین کے اعمال کو دیکھ کر تبدیلی لے آئیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور تمام مال و اسباب لینے کے بعد ایک ڈاکو میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بچے کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کیا ڈاکوؤں سے مذاق کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ ہم کتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب تلاش کیا گیا اور آپ کے کپڑوں میں سے وہ 40 دینار برآمد ہو گئے اور یہ بات ڈاکوؤں کے سردار تک جب پہنچی تو وہ حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ اے صاحبزادے، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنے مال اور متاع کو چھپاتے ہیں لیکن تم نے اپنا مال خود بتا دیا، اس کی وجہ کیا؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے گھر سے چلتے وقت اپنی والدہ ماجدہ سے یہ عہد کیا تھا اور میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کبھی جھوٹ بات منہ سے مت نکالنا، اور میں نے اپنے والدہ سے جو عہد کیا اس بنا پر میں نے جھوٹ نہیں کہا اور میں نے یہ بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ راوی کہتے ہیں اور خود حضور غوث اعظم کا بیان ہے کہ وہ ڈاکوؤں کا سردار افسوس کرنے لگا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنی والدہ ماجدہ کے عہد کو اس طرح پورا کیا اور ہم نے نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے کیسے عہد کیے اور ہم اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور اس کی دیکھا دیکھی سارے ڈاکو بھی حضور غوث اعظم کے قدموں میں گر پڑے اور توبہ کر کے اور صحیح اعمال کرنے کی نیت کر کے وہاں سے گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اول من تاب علی یدی، کہ یہ پہلی جماعت تھی کہ جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس دوران اتنی مشکلات اور اتنے مسائل آپ نے اٹھائے کہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور ایک روایت تو ایسی ملتی ہے کہ بغداد شریف میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھوک مٹانے کے لیے آپ جنگل میں تشریف لے گئے تاکہ درختوں کے پتے اور کوئی حلال غذا جو میسر آ جائے اسے کھا کر کے اپنی بھوک مٹائی جائے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں گیا تو کیا دیکھا، مجھ جیسے بے شمار لوگ وہاں کوئی کھانے کی حلال چیز کی تلاش میں تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر میں بھوک سے نڈھال ہو کر ایک مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا اور مسجد میں لیٹ گیا، کیا دیکھا کہ ایک آدمی اجمی مسجد میں آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے توشہ دان سے کھانا نکالا اور کھانا نکالنے کے بعد جب وہ کھانے لگا تو بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ نوالا اٹھا کر وہ اپنے منہ میں ڈال رہا تھا لیکن بھوک کی وجہ سے میرا منہ کھل جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جب مجھے دیکھا تو مجھے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب اس نے اصرار کیا اور بھوک کی شدت ایسی تھی کہ میں منع نہیں کر سکا اور حضور غوث اعظم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کھانا کھاتے کھاتے اس آدمی نے کہا کہ میرا تعلق گیلان سے ہے، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا تعلق بھی گیلان سے ہے اور تم بتاؤ کہ کس غرض سے آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ گیلان سے میں اس لیے آیا کہ ایک ہمارے گیلان کا بچہ یہاں زیر تعلیم ہے اور اس کی والدہ ماجدہ نے مجھے کچھ رقم دی تاکہ میں ان کے صاحبزادے کو رقم پہنچا سکوں اور اس کا نام عبد القادر ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ عبد القادر میرا ہی نام ہے اور میری والدہ نے آپ کو یہ دیا ہوگا۔ جب یہ سنا وہ آدمی زار و قطار رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ صاحبزادے مجھے معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ بغداد میں میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے میرا سارا زادہ راہ ختم ہو گیا اور اب جب مجھے بھوک نے ستایا تو میں نے آپ کی اس امانت میں سے کچھ رقم نکال کر اور یہ کھانا خریدا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے اس خیانت پر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ اسے معاف کیا بلکہ اس کی دل جوئی کے لیے اس رقم میں سے کچھ اور عنایت فرما دیا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوران طالب علمی آپ نے ایسی مشکلات کا سامنا کیا، اور اس کے بعد جب آپ تعلیم سے فارغ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند پر تشریف لے جاتے تو آنن فانن میں کہاں کہاں سے نہ جانے لوگ آ جاتے اور آپ کا واس سماعت کیا کرتے، آپ جب مدرسے میں پڑھایا کرتے تو جو طالب علم آپ سے ایک مرتبہ پڑھ لے پھر اسے کسی اور استاد کے پاس جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام تھا۔ اور جب آپ مسند پر جلوہ گر ہوتے اور علم کے موتی جب بہاتے تو آپ جانتے ہیں کہ علم والے علم والوں سے جلا کرتے ہیں، حضور غوث اعظم کی اس علمیت کو دیکھ کر بہت سے علم والے آپ سے خائف رہنے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ 100 فقہا 100 علماء حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ذرا ان کے علم کو جانچتے ہیں، ذرا ان کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ وہ 100 فقہا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند پر جلوگر ہوئے اور اپنی گردن جھکا کر جب آپ بیٹھے آپ کے سینے مبارکہ سے ایک ایسی روشنی نکلی، ایک ایسی کرن نکلی کہ آنن فانن میں وہ 100 کے 100 فقہا ان کا علم سلب ہو گیا، ان کے سینوں سے علم اٹھ گیا، اور وہ حیران پریشان اپنے کپڑے پھاڑنے لگے، اپنے امامے اتار دیے۔ اور اسی دوران حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کرنے کے بعد جو سوالات وہ اپنے ذہنوں میں لے کر کے آئے تھے بجز اس کے کہ انہوں نے ابھی انہیں بیان نہیں کیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سوالات دہرائے اور اس کے جوابات عنایت فرمائے، اور اس کے بعد ان 100 فقہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب سینے سے لگایا دوبارہ ان کا علم بحال ہو گیا، اور وہ سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کرتے ہوئے وہاں سے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا علم عطا فرمایا۔ اور جس شعبے میں جو کام آپ کرتے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ہر فن میں آپ ماہر تھے۔ عام طریقے سے حضور غوث اعظم کا جب ذکر ہوتا ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو ایک پیر تھے، وہ تو ایک صوفی تھے، ان کا علم سے کیا تعلق۔ علماء فرماتے ہیں کہ 33 برس تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ نویسی کی، 33 سال تک آپ فتوے دیتے رہے، اور ایسے فتوے دیتے کہ سارے لوگ آپ کے فتوے کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، اور جب کوئی مفتی فتویٰ نہ دے سکتا، کوئی مفتی مسئلہ بیان نہ کر سکتا، اس وقت لوگ حضور غوث اعظم سے رجوع کرتے اور حضور غوث اعظم اس کا مسئلہ حل کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایسا کام کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کروں پوری دنیا میں کوئی آدمی یہ عبادت نہ کر رہا ہو، اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں۔ اب جب اس نے یہ مسئلہ بھیج دیا، مفتیان کرام پریشان ہیں کہ کون سی ایسی عبادت اسے بتائی جائے کہ جس وقت وہ عبادت کرے پوری دنیا میں کوئی وہ عبادت نہ کرتا ہوگا، اگر ہم اسے کہیں کہ تم نماز پڑھو تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی تو نماز پڑھتا ہوگا، ہم اسے کہیں کہ تم اذان کہو تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان یقیناً ہو رہی ہوگی، ہم اس سے کہیں کہ تم تلاوت قرآن کرو تو کوئی نہ کوئی تلاوت قرآن ضرور کر رہا ہوگا۔ اب اس کی بیوی کو طلاق سے کیسے بچایا جائے؟ سب پریشان ہونے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مسئلہ، اس کے مسئلے کا حل یوں پیش کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ اس آدمی کو خانہ کعبہ میں بھیج دو اور مطاف کو خالی کرا لو، جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس حصے کو خالی کرا لو، اور اس ایک آدمی سے کہو کہ تم اب طواف کرو تو جس وقت یہ طواف کر رہا ہوگا پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نیکی کر رہا ہوگا، چنانچہ اس سے طواف کرواؤ تاکہ اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم صرف ایک صوفی اور پیر نہیں تھے بلکہ وہ آپ اپنے وقت کے منجھے ہوئے مفتی تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عبادت اور ریاضت کی، جو مجاہدہ کیا، اللہ اکبر، آپ کو لوگوں کی سیرت میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں 25 برس تک عراق کے جنگلات میں گھومتا رہا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ 40 برس تک میں نے اپنی راتیں ایسے گزاری کہ عشاء کی نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ 40 برس میں نے ایسے گزارے، اور فرماتے ہیں کہ 15 برس تک میں نے اپنی راتیں ایسے گزاری کہ ایک رات میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا کرتا تھا۔ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے اور آپ کی شان اتنی نرالی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آواز میں، آپ کی زبان میں، آپ کے کلام میں وہ تاثیر دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ 5000 یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور 1,00,000 فساق نے، 1,00,000 ڈاکوؤں نے، 1,00,000 گناہگاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ اور ایک واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دور میں آپ تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ تبارک و تعالی کا ولی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک عیسائی پادری جس کا نام سنان تھا، وہ سنان کہنے لگا، حضور غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوا اور مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگا کہ میرا نام سنان ہے، میں عیسائی مذہب کا ایک پادری ہوں اور میں یمن کا رہنے والا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دین اسلام کو قبول کروں، اور اس خیال کے بعد میں نے خود ہی یہ طے کیا کہ اس آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا جو سب سے اعلیٰ اور مرتبے میں سب سے بڑا ہو۔ چنانچہ میں جب لیٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا مرتبے اور مقام والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا میں حاضر ہوا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسلام قبول کرایا۔ مدینہ منورہ سے، عرب سے 13 عیسائی آتے ہیں اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں، اور ہمیں بار بار یہ آواز آتی تھی، ہاتھی پہ غیب بار بار یہ کہتا تھا کہ جاؤ بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ یہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ایسے انجام دیتے اور لوگوں کو بتا دیتے، اور اس طریقے سے بتاتے کہ ہمیشہ کے لیے وہ برائی سے رک جاتے۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، سیب کھانے کی طلب ہو رہی ہے، آپ سیب عنایت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھایا، آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے، آپ نے 1 سیب اپنے پاس رکھا، 1 سیب خلیفہ وقت کو دیا، اور جب دونوں نے وہ سیب کاٹے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیب کاٹا بہت ہی میٹھا اور شیریں، اور خلیفہ وقت نے جو سیب کاٹا تو بالکل ہی کڑوا۔ کہنے لگا کہ حضور، آپ کا سیب تو بہت میٹھا ہے اور جو آپ نے مجھے سیب عنایت فرمایا وہ سیب کڑوا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ظلم کی وجہ سے ہے کہ جب یہ سیب ظالم کے ہاتھ میں گیا تو یہ کڑوا ہو گیا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ وقت ایک دن حاضر ہوا اور 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لایا اور نذرانے کے طور پر پیش کی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا، بہت اصرار کیا، آپ نے منع فرمایا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا خلیفہ نے تو آپ نے ان تھیلیوں میں سے 2 تھیلیوں کو اٹھایا، ایک کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، ایک کو بائیں ہاتھ میں رکھا، اور ان دونوں تھیلیوں کو اٹھانے کے بعد جب دبایا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جلال انداز میں خلیفہ کو فرماتے ہیں، دیکھا، لوگوں کا خون چوستے ہو اور میرے پاس یہ نذرانہ لے کر کے آئے ہو، میرے پاس یہ ہدیہ لائے ہو، لوگوں کے خون چوس کر کے لاتے ہو. کہتے ہیں کہ خلیفہ پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا, اور جب ہوش آیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کی دست بوسی کر کے اور توبہ کر کے وہاں سے جاتا ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے ایسا مقام عطا فرمایا, اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ اپنی مسند پر جلوہ گر ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ قدمی حاضی انا رقبتی کلی ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے مجلس میں یہ اعلان فرمایا 50 مشائخ بغداد کے وہاں موجود تھے, اور حضرت شیخ علی بن حیتی نے اٹھ کر کے اپنا قدم حضور غوث اعظم کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھا, اور اس کے بعد سارے لوگ اٹھے اور اپنے اپنے گردنوں پر سرکار غوث اعظم کا قدم رکھا. اور کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت تھے. جب حضور غوث اعظم نے یہ اعلان کیا فوراً اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بل علی راسی, کہ اے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر ہے. یہ مقام حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. اور حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میں کہیں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ کو یہ فرماتے سنا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قضائے مبرم یہ کسی کے رد کرنے سے نہیں ٹلتی, لیکن اللہ تبارک و تعالی میری دعا کرنے سے قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے. قضائے مبرم یہ تقدیر کو کہتے ہیں. ایک تقدیر یہ کہ جس کو قضائے معلق کہا جاتا ہے کہ وہ لوح محفوظ میں اس طریقے سے لکھی ہوتی ہے کہ اس آدمی پر یہ وقت آئے گا اور اس کے بعد فلاں بزرگ کی دعا سے یہ ٹل کر اور آگے بڑھ جائے گا. اور ایک قضائے مبرم ہے جو کہ نہیں ٹلتی. تو حضرت مجدد الف ثانی کہنے لگے کہ یہ بات میرے ذہن نے قبول نہیں کی کہ قضائے مبرم تو وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا وہ نہیں ٹلتی, لیکن حضور غوث اعظم کا یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا سے قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہے, کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو مجھ پر ظاہر فرما دیا. اور فرماتے ہیں کہ ایک تو قضائے معلق ہوتی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوگا کہ فلاں آدمی کی عمر 60 سال ہے, لیکن کسی اللہ کے نیک بندے کی دعا سے وہ بڑھ کر 65 سال ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں قضائے معلق. اور قضائے مبرم وہ کہ اگر لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس کی عمر 60 سال تو 60 سال ہی میں اس کا انتقال ہوگا. لیکن فرماتے ہیں کہ قضائے معلق کی مبرک کی ایک قسم اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں وہ قضائے معلق ہوتی ہے لیکن لوح محفوظ میں وہ قضائے مبرم لکھی ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں وہ قضائے معلق ہوتی ہے. تو حضور غوث اعظم کا یہ ارشاد کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب دعا کرتا ہوں تو قضائے مبرم بھی ٹل جاتی ہے, یہ بالکل صحیح ہے. اور حضرت مجدد الف ثانی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد کو مان لیا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے اور مقام کو سامنے رکھ کر یہ دعا کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اگر کہیں میں بھٹک جاؤں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میری رہنمائی فرمائیں گے, کہیں میں ٹھوکر کھا جاؤں تو مجھے امید ہے کہ سرکار غوث اعظم ضرور مجھے سنبھال لیں گے. اور فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا یہ ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ایک رجسٹر بنایا ہے اور قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کا نام اس میں لکھا جاتا ہے, اور رب کریم نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی تیرے مریدوں کو میں دین اسلام پر موت دوں گا, اس وقت تک ان کا انتقال نہیں ہوگا کہ جب تک وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ لیں. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنے وقت کا عظیم محدث یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں لکھوا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضور غوث اعظم اسے رد نہیں فرمائیں گے، اور میرا نام بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں اور ان کے مریدوں میں لکھا جائے گا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ اکبر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر میرے در دولت کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس گھر عزیزان محترم وہ کتنا بابرکت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرے 60 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور جو خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے 40 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور جو صرف نہ طواف کر رہا ہو نہ اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو بلکہ صرف بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کرتا رہے 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ میرے در دولت کا طواف کر رہا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان محترم مقام ہے، اور لوگوں کو واعظ اور نصیحت جب فرماتے اور ان کو تاکید کرتے کہ دین پر قائم رہ جاؤ اور دین پر عمل کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، حضور غوث اعظم کے ایک ارشاد سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک موقع پر آپ خطاب فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے، جس آدمی کے لیے خیر کا دروازہ کھولا جائے اسے چاہیے کہ وہ اس کو غنیمت سمجھے، کیونکہ نہ جانے کس وقت وہ بند ہو جائے تو اس کے بعد نہیں کھلے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگوں خوش ہو جاؤ کہ ابھی تمہاری زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ جانے کس وقت بند ہو جائے۔ لوگوں غنیمت جاگو، غنیمت جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نیکیاں کرنے پر قدرت دی ہوئی ہے، نہ جانے کب یہ قدرت تم سے چھن جائے۔ فرماتے ہیں کہ غنیمت سمجھو کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، نہ جانے یہ کس وقت بند ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ غنیمت جانو کہ دعا کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، نہ جانے یہ کس وقت بند ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ غنیمت جانو کہ تمہارے نیک پرہیزگار لوگ آج تمہیں برائیوں کو ٹوکتے ہیں، غنیمت جانو کہ قبل اس کے کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں پھر تمہیں برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بنا لو جو کچھ تم توڑ چکے ہو، اور دھو لو جو کچھ تم ناپاک کر چکے ہو، سوار لو جو کچھ بگاڑ چکے ہو، اور صاف کر لو جو کچھ میلا کر چکے ہو، اور لوٹا دو جو کچھ ناجائز لے چکے ہو، اور دین سے دور بھاگنے والو توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ آج ہم اور آپ خوش نصیب ہیں عزیزان محترم کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت کے دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس وابستگی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی عزیزان محترم ہمیں تا قیام قیامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔